Kahve Molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar. Kahve Molası'ndan tüm dinleyenlere merhaba. Bu haftaki ilk sanatçımız Norah Jones. Sunrise isimli parçayı dinliyoruz. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? Norman Brown, gitarist. Çıkardığı 3. albümüyle 1997'de Amerika Caz Ödülünü kazandı. Grammy adaylığı bulunan sanatçıdan East Meets West'i dinliyoruz. Thank you. Nelson Rangel, saksofonist, eleştirmenler hiçbir zaman öne çıkmadı ama aslında müzik için bir deha diyorlar. 15 yaşına kadar flüt çalan sanatçı, Boston New England Müzik Konservatuarı'nda saksafon çalmaya başladı. Grace'i dinliyoruz. Thank you. Billy Waldman, trompetist. Daha çok rock grupları ile dünya turnelerine katılan Waldman, 1994'te Kirk Wahlman'la tanıştı ve caz çalmaya başladı. Surfin' Doc'la bizlerle. Kahve molası gitarist Tim Bowman'la devam ediyor. Bowman 2007 yılında yapılan gitar ve saks turları ile tanındı. Daha sonra Najee'nin grubuna dahil olarak dünya turnesi yaptı. I'll Be There'i dinliyoruz. (Gülüyor) Tom Koster, gitarist. Ona ince klavyeci diyorlar. Uzun süre Santana ile çalıştı. Daha sonra Billy Cobham'la dünya turnesi yaptı. Hope isimli parçayı dinliyoruz. Martin Taylor, gitarist. Tanınmasında ve gelişiminde uzun süre birlikte çalıştığı Stefano Grappelli etken olmuştur. 2000 yılında Amerika'da çıkardığı albüm tanınmasını sağladı. 2002'deki albümü en iyi caz gitar albümü seçildi. Garden of Dreams'i dinliyoruz. Bye. Saint Germain. Caz müzikle house müziği karıştırarak yaptıkları albümler milyondan fazla sattı. 2000 yılında çıkardıkları turist albümü dünyada tanınmalarını sağladı. Bu albümden Montego Bay Splay'ini dinliyoruz. Thank you. Tim Timmermans, caz grubu Windows'un kurucusu. Filmlere yaptığı müzikler tanınmasını sağladı. Night in the City'yi dinliyoruz. Thank you. Michael White, baterist. Birçok ünlü caz müzisyenine sidemanlik yapan White, Ramsey Lewis'i tanınmasıyla sidemanlik yeterli değil. Artık kendi albümlerimi yapmaya başlayacağım dedi. Take Date albümünden albümle aynı ismi taşıyan parçayı dinliyoruz. We'll be right back. Kahve molası bir üstadla devam ediyor. Gitar dünyasının en saygın sanatçılarından Stanley Clark sıradaki konuğumuz. Onun için kısa tanıtım göz kamaştırıcı olur. Grammy'li tüm dünyada albümleri milyondan fazla satıyor. Between Love Magic ile bizlerle. Val Gardena, Christoph, James ve Jeff Leonard'ın kurduğu grup. Kahve molasının bugünkü son parçası olarak Dance of the Seagulls'ı dinliyoruz. Goethe, bütün dikkatiniz kendinizdeyse mutluluğunuz garantidir diyor. Kendimizle daima barışık olmamız dileğiyle haftaya görüşene dek sağlıkla kalın. kahve molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar.